Loran Baso, Betaramisten eskualdeko bikario ohia, eta gaur egun Betaramisten kongregazioko boz eramailea, egunon. Egunon zuri. 1950 eta 2010 urten artean egin izan diren abusuen karirat, 1952 plenta aurkeztu dira orai arte Betarameko kongregazioaren kontra. 13 eliz gizon akusatuak dira, eta horietarik 11 hogeita ziko dugu hilak direla, laikoak ere badira akusatuak direnak, baina preskripzioarekin bat bezik ez da akusaziopean emana. Alain Ezkerrek du zilatu afera hau, eta orai Betarameko biktimen bozera mailea da. 15 hilaiten buruan hitza hartu du Betarameko kongregazioak, eta zuk duzu hitza hartu kongregazio horren izenean. Eta diozu arduradun senditzen zirela haur horiek jasan dutenaren aintzinean. Zendako ez du nehork lehenago deus salatu denak jakinean zineztelarik. Ez ginen jakinean, hori da, familietan denak gordia dira, haurek berek etxekuek ez dute erran gauza hori, eta etxekuek ukandutelaik bere aurretaik gauza hori, errefusatu dute, erranez, eta ba, Betarame eskola izbiziki hunazela, eta holakorik etzela han izaiten ahal. Odean, ez ditugu gauzak gorde. Baina, orai behar dugu jakin, zendako ez ditugun ikusi, eta zendako ez ditugun entzun gauza horiek. Eta, wei, deliberatiak gira gauza horien eta zilatzea. Ez takiziela edo tzinakitela. Baginakien Betarameko eskola bortitza zela, larderia handikoa, hori guziak bortizkeria egiten zela, hori baginakien, denek bazakiten hasteko, eta zuke seugo, barne. Lardedia bazela hori seuga, hori egia da. Baina, bortizkeria hein hortat, ez, hori ez nakien. Eta, ni hau, egonan ni zortzi urte zan, eta hemen zitik eta 1998 arte. Nik ez duk zaflakoik eta ukan, eta ez abus seksual hortaike. Bazinin entzutea? Entzuten zinintin gauza batzu? Ez bat ere, ziren. Plenu bat bada, eta 1998 urtekoa. Eta ber dortuaren ginen, baina geuzik ez dugu ikusi, geuzik ez dugu entzun. Denetan hola zuzun, ez ziren gauzak erraiten. Eta baina, uai behar dugu jakin, zendako ez ziren gauza horiek ikusten eta ez erraiten. Arduradun delarik olakotan demisionea maiten da, edo demisionea edo kongregazioak arduradun senditzia, askidea erraitia. Iduiziazu, deia izi garri gaiz dela erraitia, biktima horiek erraiten duzten gauzak sinesten ditugula. Hori deia urratx haundi bada. Gero, kongregazioa hiltzen bada ez daizut, eta gauza horiek aizietako joan endien, elgarrekin behar ditugu ikusi, nola geruan ez diren gauza horiek sekulan gertatuko. Komisio eta batzorde bat sortuko duzela ere erran duzu, zendako, lehenago erran dugu, ustezko abusu egile gehienak zenduak, hilak dira, eta gehien entzat ere preskripzio epea pasatua dela, horrek ez alditu, biktimak ono gehiago mintzen? Ez, biktimek behar dute jakin, kongregazioniak hen sofrikariua jasan nahi dutela. Hori da, eta iduri zaut soinatzeko manerat hori dela, eta hori nahi dugu egin. Egun denak kexatiak ginen ikustearekin izan ziren bortizkeria hori. Baina ez da, uai, orai kexu hortarik gelgiat gira. Eta nahi dugu zerbaitem egin biktima horien alde. Ez gira gu kongregazionek membroak obendun, baina gure kongregaziona responsable da gauza horietaz. Egin den minaren ordainetako dirua emaitia ere biktimer pentsatia duzu eta hasiak ere funtsian zuen hitzari pisua emaiten diola zinion, biktimek diote aitormen hori parezpar ez entzutea pena dutela eta bestalde laguntza psikologikoa ere beharrezkoa dutela. Ez dela diru aski. Bistan dena. Bena horik eta behar ditugu klarki esplikatu. Lehenik erran behar dugu gure aitormena plenu horiendako ez dela hasia diela amost ilaite, baina hasia dela diela hiru urte. Eta delibeatu du azaruan, 2022-en azaruan, Komision Reconnaissance Reparation. Zenta, zendako, eta hori gure fraidek egin dituen gaxitakeria eta aferendako. Eta ni hauk errekontratu ditut deia, diela bi urte eta zorzi biktima. Eta erraiten ahal dauzut. Errekontratzen dielaik biktimak guau arrund eta dezegina girela. Baina biziki on egiten dugu eta biktima horiek. Batek errandaut plenitzen zuztet. Zeren etzira zu obenduna baina kongregazioan diena responsable. Beste batek errandaut baina nik beti maite dut, beta gamen. Zure lekian hemen joan den hastean Pei Hospital gurekin ginuen, eta berak dio, Elizak gerizatu, bere erranak ditut, zaindu dituela urtetan abusu horiek, eta orai ez duela sinesten, Elizak, bere Elizak afera garbituko duenik. Hau, beta gamekoa da, gauza bat, baina beste hainiztokitan ere, badira holako aferak. Ba, iduiziazu, eta denetan gauza horier biziki ohartia girela orai. Eta hori ongi da, eta kasetariek eta gauzak ateratzen baituzte, biztan dena, ez dugu plazerekin horiek eta ukeiten, bena kontent gira, zedan klarki gauza horiek eremana baitira jenden aitzinen. 2004 urtean, izan da azken plenta. Geroztik, ez dugu plenta horiek. Beraz, zerbait deia badu kanbiatuik. Eta segurniz, gauza kanbiatuko diela gauza hortan. Zeden, ez behinien pentsatzen ere gauza horiek izaiten ahal zirela. Baina egun, badakigu gauza horiek izaiten ahal direla eta gure etxean ere. Elizak, zertan aldatu behar luke, preseski, moral sexualean, holako gauzak errepika ez ditezen? Deia, biztan dela, denek ez dakitela zer egiten hemenan, orai gure formazione eta hoitan, duela amos bat urte hasik, bada biziki gauza eginik formazione hoitan. Eta gure kongregazionetan biziki gauza egiten dira. Diela lau urte deia gure kongregazioniak ohartarazin ditu gure mundian diren guzier eta problema hori. Deia bada zerbait eginik eta bihar eginen dugu oroino gehiago. Errazu, azkenik olako aferekin loran baso zu apez gisa, zaila zauzu, oaiko egunian predikutik hartzea ongia egin behar dela agintzen, zaurek erranduzu igandeko jatsuko beilan, irrati hauetan entzun baita predikian, deburua ez dela sekulan lo. Otsoa arditeian sartzen den bezala, ez ote da deburua, elizan. Ba, biztan dena, elizan eba uzu deburua, eh? Eta horiek, gauza horiek, nik erraiten, baina San Frantzes da txurkoak erraiten zuen, diela bosteun urte, eta deburua etzela lo. Eta Benoit Zez, eta sainduak, diela hamost urte iganik erraiten zuen, haren lotxa zela, eta kaltiak izan dizten, ez elizatik kanpoan, baina elizaren barnean. Baina, uai, deliberu handi bat hartu dugu diela hamarigun, eta komisio independentorek erranen dauku zer erreparazione eskentzen ahaldugun. Gure ahalak ez dira hain handiak, beta amistak eta kongresione tipi bat gira. Baina prez gira etxe eta lur zonbeiten saltzea ukeiteko zerbait eskentzeko biktimer. Hori gauza handia da guretako. Hartu dugu bide hori, bide zaila da, baina segur gira bide hortan ibiliz ebanjelioa dugula ezartzen gure bizian. Eta hori egiten dugu, eta hori egitearekin goxoki predikatzen ahalko niz bihar. Hala, asteko milesker, Lora Onbaso, unat etorririk, betaramisten beraz gaur egungo kongregazioko boz eramailea zira. Milesker unara dinika. Milesker zuri eta entzule guziak.